Halvin, hvis du skulle dø nu, og du forestiller dig, at i det her sidste øjeblik i livet, så får du, ja, nogen vil kalde det et privilegie, andre har måske ikke så meget lyst til det, men privilegiet at se dit liv, dine 20 år, passere revy for dine øjne. Og hvis du skal trykke pause i det her supercut, og fremhæve et øjeblik fra dit levede liv, som du skulle genbesøge i dit sidste øjeblik, hvilket øjeblik er det så? Ja, altså jeg har tænkt meget over det, og jeg har ligesom fundet frem til sådan et øjeblik af sådan meget rigtig ro, jeg nogle gange godt kan vende tilbage til. Og jeg tror lige sådan for at give det noget kontekst, så var det var i sommerferien mellem 1. og 2. G, sammen med en masse venner, og jeg havde gået, altså jeg synes virkelig 1. G, det var bare noget lort. Sådan, jeg havde det var forfærdeligt, men altså en af de gode ting, jeg ligesom fik ud af det, og det der ligesom holdt mig kørende, var nogle sociale relationer, jeg ligesom fik med det der. Og vi var en gruppe af venner, som nok også på mange måder havde det lidt ligesom mig. Og så kom der corona, og jeg skal komme efter jer, og der var alle de her ting, vi ikke kunne. Så jeg var sådan, okay, vi tager afsted en gruppe på 8 mennesker, min kæreste, og nogle af mine rigtig gode venner, jeg stadig ser i dag. Vi var sådan, okay, vi skal på sheltertur, vi skal bare ud, sådan lidt væk fra det hele, og vi skal bare lidt væk. Og så kommer vi ud, først så kommer vi til Ishøj, og er ude ved sådan en shelterplads derude, og så drikker vi natten lang. Det lyder ikke så, nej, når du fortæller shelter, så jeg forestiller mig sådan meget idyllisk, grantræer næsten, ja, og bjergtoppe, selvom de ikke er i Danmark, ikke? Og så bare Ishøj. Ishøj, ja. Så vi har været nede i Bilkagen i Ishøj og købt en masse øl og alt muligt, og det er en lang aften og sådan noget, og så lige pludselig så vågner vi omgivet af, altså, 20 børn og nogle mega sure børnehavepædagoger, fordi at det er deres shelterplads, vi ligesom har lagt os ved. Og det var bare meningen, det skulle være den her tur, hvor vi alle sammen bare kunne chille og have det fedt og sådan noget, og så bliver vi vækket, og alt det der sker. Og så er sådan, okay, shit, vi bliver nødt til at tage videre. Og så er der en eller anden, jeg kender et, så der er en af mine venner, der siger, kender et shelter, der ligger i Tølløs, der er tæt på en sø. Og så tænker jeg, okay, vi regrouper i morgen, efter folk lige har fået sået deres tømmermænd væk. Og så kommer vi op det her sted i Tølløs. Så det var sådan, så det der med at skulle væk, og så failede det ligesom, og så prøvede vi igen. Og så kom vi bare op det her fantastiske sted. Og så kan jeg huske, at vi går, det tager en halv time at gå ned til den her sø, som man kommer op ved. Som man ligesom, man går op ad en bakke, og så ligger den sådan nede i sådan en fordybning. Det er lidt svært at forklare. Men vi kommer ned til den her sø, og det er bare sommer, sådan fuld knald. Og vi har en højtaler med, og vi laver White Russians nede ved den der sø og sådan noget. Og så er der nogen, der spørger, om vi ikke skal bade. Og jeg tænker, jo, selvfølgelig skal vi det. Og så vil folk gerne nøgenbade. Og jeg har altid haft det ret stramt sådan, med selv at være nøgen. Jeg har altid været super ligeglad med, om andre var det. Men det der var, jeg selv var det, og det der med min egen tvivl og min egen krop, det har altid været svært. Men så var sådan, du ved, 2 White Russians, sådan bum bum bum. Så er sådan, ej, okay, fuck det. Så vi kommer ud i den her sø, og så er det bare, mig og mine venner, og jeg har ligesom givet slip på en eller anden form for sådan angst, noget ubehag, fordi det er nogen, jeg trods alt har det så, sådan, så trygt ved. Og så kommer vi bare ud i den der sø og ligger alle sammen. Og det var sådan, det var så fredfyldt. Og så kan jeg huske, at der var, så var der en masse åkander, og de der blomster, der er på åkanden. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de der blomster, men der er de der blomster, og de er vildt flotte. Og der var en masse skilte ved den der sø, der er sådan, I må ikke plukke de der åkander. Og så er der en af mine venner, der bare plukker en masse af de der åkandeblomster, og vi får dem ligesom alle sammen bag ørerne. Total hippie moment. Men jeg kan bare huske det der med at ligge, det der med bare at ligge i det der vand med de der blomster, og jeg ved ikke, hvorfor det lige gjorde noget, men bare det der, der var sådan, der var total fred, og det var bare dejligt, og sådan, der var sådan glæde. Der var alle de her ting, der ligesom var lidt op til det, ikke? Og nogle ting, der var fejlet, og sådan hele der første gang, der bare var øv, og det var bare en pause. Og så ligesom det der med at trænge til en pause i så lang tid, og så bare få lov. Ja, det er lidt som om, at du kunne jo godt have valgt at spole frem og kun fortælle om at ligge i den sø, men det er også som om, at en del af øjeblikket er også kontrastforholdet til det, der er sket både tidligere på dagen, altså at det failede, men også hele første G. Altså det hører ligesom med til fortællingen om det her perfekte næsten øjeblik, ja, at der var så meget op til, der også havde været uperfekt næsten. Ja, ja. Jamen helt sikkert. Jeg tror også, det perfektheden ligger jo i, man ligesom også har oplevet uperfektheden, kan man sige. Så det var bare sådan, det var sådan en moment, jeg godt, hvis jeg ligesom skulle væk herfra, så gad jeg godt tilbage til noget, der var så roligt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Talvin, du er 20 år gammel. Ja. Du skal lige til at flytte til Brøndshøj på klubværelse. Ja. Du er musiklærer og pædagogmedhjælper på en skole. Ja. Og så spiller du guitar i bandet Nabolag Represent med min lille søster blandt andet. Det siger jeg, for så godt kender vi ikke hinanden, men jeg skal selvfølgelig deklarere, at vi har da været fuld på Roskilde Festival sammen. Altså, ja. Men det er måske også der, vores relation rækker til, ikke? Jo. Men det er jo ultra kort om dig, hvis du skal gøre det en smule længere og oprise en tidslinje over dit liv. Ja. Hvordan ser den så ud? Altså, jeg er født i en lejlighed midt inde på Nørrebro, og så flyttede min familie til Mørkhøj, som ligger sådan super gladsaxe-agtig, hvor at jeg ligesom har min opvækst sammen med min mor og min far og min lillesøster. Og ja, jeg har altid snakket engelsk, jeg er måske en meget god en at have med. Min far kunne ikke snakke dansk, da jeg blev født. Han er fra England, så jeg har lært begge sprog på samme tid. Det blev meget vigtigt på et tidspunkt. Og så startede jeg i skole. Jeg startede inde på en skole, der hedder Nørrebro Lille Skole, som jeg var rigtig glad for, hvor jeg gik sådan set alle de der 10 år, man nu kan gå på sådan en skole. Og jeg gik bare og hyggede mig der og fik nogle rigtig gode venner. Og ligesom, ja, bare gik i skole og havde de der børneår, som man nu har. Og så bagefter så tog jeg på efterskole i Tølløs. Og det var super nice. Det var virkelig altså en fed oplevelse, der har ændret meget for mig, tror jeg. Men som ligesom også på en eller anden måde bliver meget distanceret. Selvom man godt kan savne det en gang imellem. Ja, det er efterhånden lang tid siden lige pludselig. Ja, det er super underligt. Men altså, det var stadig nogle gange, så kommer lige tilbage til det der. Så efterskole, så skulle jeg ligesom tilbage. Så tænkte jeg, okay, nu har jeg gået på den her skole inde på Nørrebro altid, og der er en masse af mine venner, der vil gå på det fri. Og det var ligesom bare lidt at gå videre fra den skole, jeg havde gået på før inde på Nørrebro. Og så startede jeg på det fri og var der i 3 år. Og havde det sådan, havde det meget stramt til at starte med. Jeg var super glad for de sociale ting, jeg ligesom kunne lave på gymnasiet. Men det var for presset. Og det var for meget, hele det der gymnasieliv. Det var ikke så nice. Altså det faglige, tænker du? Ja, og så bare alt det der, man skal, og ting, jeg ikke ville. Sådan, jeg skulle ikke, fandt jeg ud af ret hurtigt, men så blev jeg også meget sådan sat fast på, ej, nu skal du fandme blive færdig. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg faktisk ikke skulle have gået på en STX. Jeg skulle have lavet et eller andet andet. Sådan, jeg skulle have gået på en HF, et eller andet, ikke? Og så blev jeg student her til sommers. Det var super nice. Så skal det måske også lige siges, at jeg i 3.G flytter hjemmefra. Fordi at jeg ligesom i alt det her med gymnasiet, jeg synes, det var så svært, og alt det der, jeg blev holdt tilbage med, havde jeg brug for et eller andet til ligesom at gå ud på mine egne fødder og føle, at jeg lavede noget, som ikke bare var gymnasiet. Så jeg flyttede hjemmefra, jeg flyttede til Valby på et klubværelse der. Og så lidt senere i 3.G, så køber min kæreste en andelslejlighed. Og så spørger hun, om jeg ikke vil flytte med. Og så siger jeg, jo, jeg vil da herre gerne bo i en lejlighed lige ved Nørrebros runddel. Det er da bare super nice. Og at det falder ned i ens skød, ikke? Selvfølgelig. Det er det. Sådan, altså, du skal betale lige så meget, du gør for et 17 kvadratmeters værelse i Valby. Ja. Du skal bare bo midt på Nørrebro. Og så tænker jeg bare, jo, fedt mand, det skal jeg da herre meget. Og så bliver jeg færdig med gym, og det gør hun også, vi gik i samme klasse. Og så starter jeg så igen nede på den der Nørrebro Lille Skole, hvor jeg arbejder nu, så jeg ikke sådan, på nogen måde føler jeg ikke, at jeg er nået særlig langt, fordi jeg stadig bare går rundt de samme steder. Og så, ja, nu skal jeg til at flytte til Brøndshøj, bare min kæreste fandt ud af, men ikke, det er ikke altid lige sådan at bo sammen, når man er 20 år, og skal leve sådan et ungdomsliv, men fandt ud af, at vi bare mega godt stadig vil være kærester og gøre det der, men vi er ikke skulle på sammen. Ja. Men det synes jeg er fedt. Altså, jeg har lige haft en, altså sådan en længere samtale med en af mine venner omkring sådan, ja, hvad er rammerne for et romantisk forhold versus et sådan venskabeligt forhold, ikke? Og ofte kom vi frem til, når vi sad der og havde fået et par øl og følte os rigtig kloge, ikke? Altså, det er ligesom det her med, at i romantiske forhold, så er det som om, du kan aldrig tage skridt tilbage. Ja. Du kan kun tage skridt frem. Ja. Hvorimod i venskabelige forhold, der må du altid, så er der en periode, man ses meget, og så kan man trække sig igen og finde sammen igen og sådan, ikke? At det kunne godt være, at man skulle til at revurdere, hvorfor man ikke kan det, ja, i et romantisk forhold. Altså, ja, hvorfor, ja, kan man ikke tage skridtet og flytte sammen, og så tage skridtet tilbage og flytte sammen et andet sted, og måske en dag flytte sammen igen og sådan, ikke? Altså, ja, hvorfor skal det være så 1, 2, 3, 4-agtigt, ikke? Ja. Ja, ja, det er det. Og det snakker vi også meget om i lang tid, og det der med, når man flytter sammen, og så lever man ligesom det der liv sammen og sådan noget, og så var jeg sådan, jamen det sådan, det bliver sgu lidt for hjem til aftensmad klokken 6, og nu er vi 40, ikke? Og vi er bare, altså 20 år, lige kommet ud af gymnasiet, og det er ikke det liv, vi skal leve, men vi vil gerne, sådan, vi vil jo gerne være sammen, fordi vi holder meget af hinanden. Mm-hmm. Ja. 40 år gammel og hjem til aftensmad hos konen. Vi må se, om det der, det ender, Talvin, men vi skal starte med at se tilbage, ja, og ikke fremad. Jeg skal jo skrive din nekrolog i dag, og noget, jeg gerne vil have med, det er et øjeblik, der har ligesom været et vendepunkt, eller har været definerende for dig. Ja, ja. Og altså, nu har jeg jo allerede snakket ret meget om min kæreste, men jeg tænkte faktisk meget hurtigt på, at det var, da jeg mødte min kæreste, og det gjorde jeg i 10. klasse. Jeg gik på efterskole, og hun gik på det fri med en masse venner, jeg havde der fra den første skole, som gik videre dertil, og en masse, jeg ligesom havde mødt under vejen, og så mødtes vi til en fest. Kan du huske første gang, du ser hende? Ja, men jeg kan faktisk godt huske det. Og det, ja, altså, jeg tror, det får jeg også at vide nogle gange, at jeg er meget flød. Og det er jeg totalt meget. Så jeg kan meget, meget tydeligt huske det der med, ja, at en ting var... Jeg prøver at sætte scenen, ja, på en eller anden måde. Altså, jeg kommer... Det er sådan 2-3 måneder inde på efterskole. Og jeg var... Ja, hvor bare lidt ung og forvirret og bare gik rundt. Og ligesom... Altså, kan jeg huske, at jeg kommer hjem fra efterskole. Og det første, jeg havde gjort indtil videre, når jeg var kommet hjem fra efterskole, det var, at jeg mødtes med 3 af mine allerbedste venner. Så mødes vi, så spiser vi kebab klokken 6, og så er det ellers ud og ligesom lave et eller andet, det vi nu skal. Altså det vi så skulle den dag, det var, at der var sådan en fødselsdag, vi skulle til med fri bar. Det var første gang, der jeg ligesom blev introduceret til det der koncept. Ja. Så det var meget i min lille 16-årige hjerte. Ja, fri bar. Det er også vildt, ikke? Altså jo. Det er svært at administrere de første par gange. Ja, totalt. Mm. Og så... Og så kommer vi hen til den der fest der, og det er nice og sådan noget. Og så kan jeg huske, at en af mine andre gode venner kommer, som så gik i den der 10. klasse der. Og så har hun en med. Og jeg kan meget tydeligt huske, at der spiller Minds of 99, Marcherie Bonbon, det spiller. Og sådan, ja. Ja, og så møder jeg, og så siger jeg ligesom hej til det der individ, der står ved siden af... Af min gode veninde. Og hvordan ser hun ud, da du ligesom ser hende? Altså jeg forestiller mig, at sådan helt sådan som en scene i Euphoria, at man er til sådan en ungdomsfest, der er mange mennesker, musikken der, ja, pumper, der er lidt mørkt, men lige nok lys til, du kan se hende. Ja, ja, ja, jo, totalt, ja, totalt. Ja. Ja, jeg kan huske, at jeg var begyndt at sådan... tænk, at sådan noget hippie noget, det var lidt sejt, at leve sådan lidt frit og sådan noget, ikke? Og så tror jeg bare, at jeg ser det her menneske, som lidt for mig lige der, var sådan lidt indbegrebet af det. Hvordan det? Jamen bare sådan, så bare sådan meget, meget fri ud i virkeligheden, og bare var sød til at sige hej, og så faldt vi hurtigt i snak, og så var det ligesom det, og jeg tror også, grunden til, at jeg også siger, at det er så vigtigt, det var også, altså... Det er jo en, jeg har kendt, siden jeg var 16 til nu, hvor jeg er 20, så de der 4 år, de sådan, det blev jo meget formativt for en, ikke? Jo, helt klart, og jeg tænker også, det er de færreste, som har haft så langt et forhold i den alder, ja, i virkeligheden, ikke? Altså, ja, det er jo også næsten rekord på en eller anden måde. Ja, det er det. Det kan godt være svært nogle gange, ja, jeg tænker over, hvordan jeg skal formulere det, fordi jeg tænker på sådan et citat, jeg engang har hørt om, at nogle gange så lærer man folk så godt at kende, at man ender op på den anden side af dem, på en eller anden måde. Ja. Jeg ved ikke, om det translater så godt til dansk, men det er lidt som om, at nogle gange er der nogle mennesker i dit liv, der lærer dig så meget, at det kan være svært overhovedet at fortælle om noget, de ja. Har lært en. Men hvis du skal prøve at gøre det lidt håndgribeligt, hvordan har jeres relation så været med til at forme dig? Altså er der nogle konkrete egenskaber, eller et eller andet, du kan pege på og sige, det der er en ting, jeg kan spore tilbage til vores relation? Jamen, det er den er svær. Der er jo mega mange ting, ikke? Men det bliver jo meget sådan noget med, især når man er kærester, og man synes, at hinanden er helt vildt fed. Alle de der tvivl, man har om en selv, og sådan noget, sådan, er jeg god nok, er jeg alt det der, ikke? Det hjælper det jo en til at have en, der bare synes, man er mega fed. Det er sådan, men noget, jeg ligesom har lært. Jeg synes, det er svært. Det er et virkelig svært spørgsmål lige at få. Jamen, jeg forstår det godt, og det er netop fordi, at der næsten er for mange ting, at man næsten ikke kan huske noget. Det er slet ikke i tvivl om, at der er jo mange ting, hun har lært. Men jeg tænker bare, hvordan har jeres relation defineret dig, tror du? Jamen, jeg tror måske, at hun også på en eller anden måde har været med til at lære mig, at de ting, jeg gør, også er okay. Eller sådan, ikke? Den måde, jeg agerer på, hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, hvis der er noget, jeg har lyst til, sådan, det er okay, for jeg skulle gøre, hvad der er bedst for mig selv en gang imellem, i stedet for altid at prøve at regne ud, hvad andre godt vil have, jeg gør, hvad jeg tænker, folk synes er fedt. Sådan. Så et definerende møde på mange måder. Ja. Hvad så et øjeblik i dit liv, du gerne vil huskes for? Hvis nu du får lov til at vælge i dag det ene øjeblik, folk ligesom skal kunne genkalde sig for deres nethen, når de tænker på dig, Talvin. Hvad er det så? Ja, jeg har tænkt virkelig meget over det der spørgsmål. Og første gang, da du sætter sådan besked på alle de der spørgsmål, står, og så sådan, hvad vil du gerne huskes for? Og så tænker jeg, det jeg godt vil huskes for, det er jo ikke sådan kommet endnu, men man bliver tvunget til den der problemstilling. Ja, så altså, du håber, at det, du vil huskes for, i virkeligheden ligger forud. Ja, præcis. Men så kom jeg frem til, at der, det er noget, der er sket nogle gange i mit liv, og noget, jeg altid bliver enormt glad for. Og det skete, jeg tror for eksempel i sidste uge, så der jeg cykler hjem med en af mine venner. Og jeg ved ikke, hvorfor det blev så sådan definerende, men sådan, jeg er på min cykel, og vi cykler, vi skal hjem fra et eller andet. Og så, det er sent om aftenen, eller? Ja, og så fortalte hun mig noget, og så sagde hun, at det havde hun ikke fortalt til nogen før. Og, sådan, og det der med, når der er nogen af mine venner, som jeg ligesom holder kær, som fortæller mig, at de fortæller mig noget, som de ikke har fortalt nogen før. Det synes jeg er enormt smukt, at de gider sådan, at de ser mig som et menneske, som de kunne komme til med noget, de ikke lige sådan havde sagt til andre. Og jeg tror, at den følelse, sådan den der ting, og måske det er også, fordi jeg lidt sådan overfilosoferer det, men det der med, at der er nogen, der godt vil komme til mig med noget, som de ikke er kommet til med andre før. Og det blev ligesom bare, så var lige det der moment, der ligesom viste det, ikke? Det er sådan en ret stor tillidserklæring, ikke? Ja. Altså også, at de føler, at de er nødt til at deklarere det på en eller anden måde. Ja. Og det er sket før? Ja, jeg tror, det er sket sådan et par gange, kan jeg huske. Ja, jeg kan ikke altid huske, hvad det er, folk har sagt, men jeg kan huske i hvert fald en gang, anden gang, hvor det ligesom er sket. Ja, det synes jeg bare er meget, jeg tror godt, jeg gad huske som en, man kunne stole på, og det synes jeg, det ligesom udlyser. Det der, det viser det på en eller anden måde. Selvom det også lyder meget, meget selvhøjtideligt nu, ikke? Men ej, det synes jeg ikke. Forhåbentlig. Altså, hvis man skal huskes for noget, skal det da være noget godt. Ja. Betyder det noget for dig? Altså, betyder det meget for dig, sådan noget? Tanken om eftermæle og hvad man bliver husket for og sådan? Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, det der med, jeg vil gerne huskes for at være, jeg vil gerne huskes for at have været en god ven, for at sådan have været der for folk. Altså selvfølgelig betyder det noget, men jeg tror også, måske har det også med sådan, med mine tanker om, hvad der sker for mig, når man engang skal bort herfra. Ikke? Jeg er ret overbevist om, der ikke der ikke sker noget. Det er sådan, jeg har det, så jeg tror, den er svær at tænke over, men selvfølgelig, det tror jeg, alle godt vil have, at der ligesom, der er nogle individer, der kigger tilbage og tænker, okay, det var, han var et rart menneske, han var sådan nice at være sammen med. Så selvfølgelig betyder det noget. Men det er ikke noget, du tænker ofte på? Nej, det er faktisk ikke noget, jeg rigtig tænker på, men jeg tror også, det er fordi, at jeg er 20, og ja, det der sådan, du ved, lige begyndt at have et voksenliv, er der nogen, der siger, at jeg føler ikke, det er særlig voksen, fordi jeg er stadig, altså... Du går stadig på den samme skole, som du altid har gjort. Ja, sådan, præcis. Eller? Sådan, ja. Ja, så der er alt muligt. Så er der nogen af mine kollegaer, der snakker om deres børn, og de har været tidligere op et eller andet fredag morgen, og jeg har været ude at øve, og står der og stadig sådan, med lidt småtimmer, men ja. Så sådan, ja... Heldigvis, vil jeg sige. Altså nogle gange, så det er måske lidt en arbejdsskade, jeg har fået, fordi jeg snakker om døden hver dag på mit arbejde, men sådan, jeg ville ønske, at tænke mindre over det, ja, end jeg gør. Jeg tror, jeg tænker meget mere over det, end de fleste 22-årige gør, ja, på min alder, ikke? Fordi jeg bare bliver konfronteret med det hele tiden. Ja, helt sikkert. Men jeg tror også, det var lige der, da jeg læste de der spørgsmål, du sendte, det var faktisk første gang, jeg sådan rigtig blev tvunget til at tænke over det. Og det er jo mega svært. Sådan. Helt vildt. Du fortalte mig jo også, inden vi gik i gang, at du også var lidt i tvivl, om du skulle sige ja. Ja. Altså fordi, at selvom jeg ligesom altid har læst dig som en meget social person, og en, der ikke havde problemer med at fylde noget et rum og tale, og tage taletiden på en god måde, ikke? Altså at, så det er stadig lidt svært for dig at skulle sidde og snakke om dig selv. Ja. Ja, det synes jeg. Altså jeg tror, jeg kan rigtig godt, mine venner vil jeg super gerne dele med, for jeg vil meget gerne dele ud af mig selv. Men jeg tror med sådan med en lytter, det her menneske, der sidder i den anden ende for en eller anden måde, så er det sådan, er jeg virkelig så spændende eller sådan, ikke? Har du så svært ved at komme på et øjeblik, du er stolt af? Jamen, det havde jeg. Og så altså kan jeg huske. Så lige pludselig i går, jeg sad og var sådan, jeg tænkte helt vildt meget, og jeg kunne godt huske den der følelse af at være stolt af mig selv, men så skal man lige pludselig også koble det op på et minde. Og så tænkte jeg meget på en, altså det, vi er lige blevet færdige med at indspille en EP med bandet der, altså så kan jeg huske, det havde været nogle helt vildt hårde uger, synes jeg, hvor der var meget sådan, nervøsitet, det var første gang nogen af jer skulle indspille, og sådan, bliver det nu godt, det er også mega dyrt, og det tager, altså det er virkelig svært at indspille det der, synes vi alle sammen, og bum bum bum. Og hvorfor er det så svært, altså, nu er det klart, når jeg har hørt nogle ting fra min lille søster, men sådan, jeg er jo ikke inde i den verden, ja. Altså hvad er det, der gør det svært? Altså, fordomsfuldt, så kan man jo sige, okay, men I står i et øvelokale en gang om måneden og spiller, hvad er forskellen på så at stå i et studie og spille det ind, ikke? Jo, men det er også, det, okay, for eksempel, det, nu bliver det også lidt underligt, men vi sidder jo med de der headsets på lige nu, så vi kan høre os selv, ikke? Jo. Det gør man jo også, når man indspiller. Og det, så det betyder, at man kan høre hver eneste lille fejl, hver eneste lille tone, der ikke sådan ringer ordentligt ud. Og så det er også bare, fordi man får naver på. Helt klart. Men vi indspiller i løbet af 2 weekender, og den første weekend bliver overstået, og så sådan lidt. Jeg når måske ikke rigtig helt at, sådan, at tænke over, hvad det er, vi lige har, sådan, har lavet. Også fordi, at musik har altid fyldt mega meget hos mig. Det er enormt. Det, er sådan, det har altid været en måde, jeg udtrykker mine følelser på enormt meget. Så det er selvfølgelig virkelig vigtigt for mig, og det er noget, jeg altid har brugt rigtig meget tid på. Og især de sidste 6 måneders tid har jeg brugt enormt meget tid på det, så det er virkelig vigtigt for mig. Og så den der drøm om altid, udgive noget musik, der er noget, der ligger på Spotify. Det der. Og så indspiller vi den anden weekend, og vi indspiller de sidste 2 sange. Og altså, jeg var bare helt vildt træt bagefter. Jeg havde bare brugt så meget energi på alt det der, og få indspillet den der EP, og vi fik gjort det. Og det er vel også noget med, at det er de samme sange om igen. Om nu igen. Er der en fejl. Om igen. Ja. Og var ikke også vildt tidligt op og langt væk. Og tidligt sådan, op, altså. Og så til Roskilde, hvis en af mine venner, der heldigvis godt ville indspille det og sådan noget. Men vi kommer tilbage til vores øvelokale ude i Vandløs, og får smidt alt vores gear på plads og sådan noget, vi har. Og jeg var bare simpelthen så træt. Og så skulle jeg havde lånt min forældres bil, så først så skulle jeg lige køre hjem til dem. Og så skulle jeg cykle fra Mørkhøj til Nørrebro. Og så kommer jeg hen fra sådan Frederikssundsvej op mod søerne, og så er jeg ved Nørrebros Runddel. Og så der er en af de der dumme små cykelstativer, man lige kan smide sådan sin fod på og sin hånd på. Og jeg kan huske, jeg har fået ham, der indspillede det, har jeg fået ham til at sende sådan de helt rå filer og det der. Og jeg kan bare huske det der med, at det var sent, midt på Nørrebros Runddel. Sådan et sted, jeg jo altid har været. Jeg har jo oplevet meget sådan, altid morgen og aftener har jeg jo været ved Nørrebros Runddel i, altså 14 år eller sådan noget, ikke? Når man ligesom har skulle frem og tilbage. Og så kan jeg bare huske, at jeg havde sådan en følelse af, okay, det her, sådan det her produkt, det her jeg har gjort, at jeg har sat mig et mål og nået det. Det var jeg enormt stolt af. Og hørte du det imens? Altså? Ja, men det var det. Så ja. Står man der på Nørrebros Runddel, og ligesom, jeg kan bare huske den der ting, man holder i. Jeg elsker dem. Og har mega kolde hænder. Ja. Ja, og de er også meget gode. Ja. Og så bare høre det der gennem mine, altså, wow, mega dårlige Apple-høretelefoner, og bare sådan, ja. Og bare, men der var stadig et eller andet. Der var sådan, der var en følelse i det, og så kunne jeg mærke, at det var jeg, at jeg var meget stolt af mig selv. Det er næsten sådan helt som da man var barn og sad på bagsædet, og det regnede, og man hørte musik og kiggede ud, og sådan, åh, så ramte det ekstra hårdt, ikke? Ja. Og der står du bare grænvoksen i virkeligheden, men ja, et sted, der betyder vildt meget for dig, og så lige pludselig med dit eget soundtrack til. Ja. Og sådan, altså, det var næsten et filmøjeblik, ikke? Jo, det var et totalt main character moment. Ja. Ja. Wow. Og hvordan føles den stolthed? Altså, man kan sige, på en eller anden måde, du hører jo råfilerne. Altså, det er ikke mixet. Det lyder jo ikke, som det skal. Men alligevel er du ligesom i stand til at bare være stolt. Ja, jeg tror bare, at det var sådan, altså, det var mange ting. Det var et var, at det har altid været en drøm for mig, det der med faktisk at udgive noget musik, og så gør man det. Men det er ligesom også måden, det bliver gjort på. Sådan, jeg har fået mega gode venner, jeg snakker med gennem, altså med dem, jeg spiller med. Og ligesom bare det der med at øve sig, indtil jeg sådan, jeg kan, altså det er lige meget, jeg øver mig mere nu. Og selvfølgelig, det er det aldrig, men sådan, men det var sådan, jeg havde det. Jeg var sådan, nu kan jeg mit shit gå ind og fyre det af, og så få det tilbage og være sådan, okay, det er jeg faktisk glad for. Sådan, det var bare nice. Det var sådan lidt der, hvor det kulminerede. Ja. Mange års arbejde i virkeligheden, ikke? Ja, men det er også det. Det er også det, jeg ligesom også tænkte over. At sådan, siden jeg så var 8 inde på den der skole, og først blev vist, hvordan man spillede Smoke on the Water på guitar, ikke? Sådan, der er vel sådan en meget, meget lang tidsramme inden for det der. Og så ligesom finde ud af, okay, jeg synes, det er nice, og hvad vil jeg gerne? Okay, jeg vil gerne spille med nogen, og så, okay, nu spiller jeg med nogen. Det er nice, for jeg vil gerne udgive noget. Jeg vil gerne ud og spille koncerter, jeg vil gerne bum, bum, bum. Hvad er et øjeblik, du har følt lykke, så? Et øjeblik, hvor jeg har følt lykke. Der er forhåbentlig flere, men jeg har bedt dig om at vælge et. Ja. Et øjeblik, hvor jeg har følt lykke. Jeg synes jo også, at det er mega svært, det der med, hvad er lykke, og hvordan man ligesom... Ja, hvad tænker du om det? Har du en filosofi, hvad det angår? En livsfilosofi? Nej, jeg tænker i forhold til lykke. Ja. Altså, hvad er dit take ligesom på det? På lykke? Ja, det er jo... Det ved jeg faktisk ikke helt. Lykke er jo en fed ting, men også en meget, meget abstrakt ting. Jeg føler også, at jeg kan gå især sådan... De sidste par uger har jeg haft sådan en følelse af sådan meget ekstrem lykke, meget sådan et eller andet, der bare super nice bevæger sig et eller andet sted frem, og så et eller andet, der ligesom er det totalt modsatte. Jeg tror også, altså nu siger du en filosofi omkring lykke, jeg tror man bliver nødt til at tage det sure med det søde, med den der med lykke. Jeg tror ikke man bare kan være lykkelig, uden så også at have noget, der ligesom... Der modsiger det på en eller anden måde, fordi så kan man ikke, så når man ligesom aldrig frem til den der lykkefølelse. Hvis en følelse bare bliver ved for evigt, så er den jo ingenting, så er det bare gråt, og det er jo ulykke på en eller anden måde, ikke? Det forsvinder bare ud. Så der skal ligesom, man bliver nødt til at opleve nogle hårde ting for os, at ligesom kunne få de gode ting ud af det, tror jeg. Jeg tror ikke konkret tidspunkt, hvor jeg har følt lykke. Jeg kan huske det er sådan det 9. klasse, og igen tilbage til noget musikting, ikke? Og vi havde, det er en lille skole, så vi havde ret meget musik. Så hver tirsdag var det kun musik, vi sådan havde på skemaet. Og der er sådan en festival, der hedder Lille Skole Festival. Og det er, altså Roskilde kan godt bukke sig Lille Skole Festival, ikke? Jeg har faktisk, ja, jeg kender mange, der går på friskole, og jeg kan huske, at de fortalte mig om det, der jeg selv gik i 8. Jeg gik på folkeskole i Brøndby, der havde vi fandme ikke sådan noget, vel? Ja. Så tænkte jeg bare, kæft, det lyder fedt, må jeg ikke komme med? Altså det var virkelig sådan, ligesom når man hørte om Roskilde, for jeg kan prøve at forklare, hvad det går ud på. Jo, men Lille Skole Festival, det er alle lille skoler og friskoler bliver inviteret til den her festival. Og så samles man i 3 dage et eller andet sted, og så kan man få lov at komme op på en scene og stå og spille, eller man kan få lov at spille teater, og så der, altså, man får bare lov til at møde en masse mennesker, der har oplevet sådan den samme skolegang, og en masse mennesker, som er i samme alder som en, og man får bare lige det her afbræk den sidste uge af skoleåret til bare... Og det er jo på en eller anden mark, ikke? Hvor man også sover i telt, altså det er virkelig sådan en spejderlejr-agtig, ja. Ja, så det er telt og sådan, det er alt det der. Fedt. Og det var 9. klasse, og jeg var sådan, okay, nu har jeg været på det her musikhold i ret mange år, og så sådan, okay, nu skal den bare gas. Nu skal vi lave et eller andet fedt. Og så 2 af mine allerbedste venner, de begynder at spille musik, og den ene spiller bas, og den anden spiller trommer, og så vi sådan, okay, vi bliver nødt til at spille et nummer. Også for vi havde ligesom med skolens musikhold der, ikke? Vi skulle spille til det der. Og så var vi sådan, okay, vi bliver nødt til at spille et eller andet. Og så prøver vi nogle forskellige sange. Prøver sådan, der er en af os, der bliver nødt til at synge. Jeg prøver at synge, mens vi øver. Sådan hvert frikvarter i en lang periode. Så var det bare, ej, må vi lige komme ind i musiklokalet og stå ud. Og så prøver jeg at synge og sådan noget. Det skal ikke ske. Sådan, det er bare no-go. Ja. Og så finder en af mine venner der, de finder sådan en Metallica-sang, der hedder Orion. Så det er bare instrumentelt. Og vi brugte bare så lang tid på at øve den der sang op, så vi det er også rimelig den. Sådan avanceret at tage Metallica, tænker jeg, ikke? Altså, det er vel rimelig sådan advanced det var, level. Det var sådan, i hvert fald derfor, hvor vi var der. Ja. Men jeg kan bare huske, og så, sådan, og så skal vi til at gøre det der, og vi har sat vores anden mega gode ven, som ikke lige spillede musik, vi har sådan, du skal gøre et eller andet, så du bliver nødt til at få folk op og køre, når resten af det der musikhold ligesom går af, og det er bare okay. Os tre. En hype man, ja, i virkeligheden. Ja, lige præcis. Og hvor mange mennesker er der foran sådan en scene her? Jamen, jeg ville skyde på, der var en sådan 300-400 måske. Det er jo mange. Ja, det er jo ret mange, og vi var jo mega, altså vi var jo, hvad, 15, ikke? Og så, og det var bare super fedt. Og så kan jeg bare høre sådan, folk begynder at spille noget med rock. Spil noget med rock. Og det er sådan en total åndssvagt sætning. Og jeg går op. Det er ikke sådan, der er lidt for mange ord, end sådan, ja, hvad der lyder sådan fedt, som en chant. Det. Og så går jeg op, og så går jeg ligesom, okay, jeg synger ikke, men jeg bliver ligesom nødt til at sige noget i mikrofonen, når folk gør det der. Så går jeg op, og så skal jeg ligesom sige, okay, vil I høre noget med rock? Og så laver jeg her det største voice crack, jeg nogensinde har lavet i hele mit liv. No. Men jeg kan, ja, og vi går i gang med at spille, og det er bare pisse sjovt, og sådan, og det kører, og så kan jeg se sådan folk går ligesom ud for at lave sådan mosh pit, og så kan jeg se hvor sådan hype man kammerat der, ikke? Han er sådan meget korte dreadlocks og meget sådan genkendelig på det tidspunkt. Han står bare ind i midten og bare står og hopper og sådan hyper alle op. Ja, det er ret sjovt. Det var sådan lige det der. Det kan jeg huske. Det var sådan. Der var igen også en helt vildt stor forløsning, ikke? Det var det sidste, jeg gjorde med skolen, før jeg blev færdig i 9. klasse, var det der. Så det var bare, det var amazing. Og så... Det er sgu sejt. Altså, ja. Men også fordi det er så ægte på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså sådan, det er jo også sejt, hvis det kræver mod, så det er jo også sejt at stille sig op foran bare sin klasse og gøre det. Ja. Men at det også er sådan legit, ikke? Der står så mange mennesker. Ja. Der bliver chantet, der bliver lavet mosh pit, altså... Ja, men det er det. Det er helt vildt sjovt. Og jeg tror også, det er sådan den der, det er ret sjovt, der er sådan en video, hvor vi spiller, ikke? Der er en eller anden lærer, der har stået og taget en video nede fra bagenden af det der telt, hvor vi spiller. Og så ligesom fast forward 6 måneder sådan på efterskolen, og jeg sidder og skriver med hende, der så bliver min kæreste. Og så snakker hun om, hun også havde været på Lille Skole Festival. Og så går jeg ind på den der video, og der spiller den der ene sang. Og så står hun bare helt lige foran kameraet. Sådan, jeg kendte hende ikke. Der var ikke nogen, der ligesom vidste, at ja, det var bare sjovt til det der moment. Der var sådan, der var bare et eller andet lidt sjovt. Og så er hun bare sådan lige der i den der video. Så der er sådan flere lag af sådan noget skæbneagtigt, ja, og noget lykkeligt, og sådan lidt, ja, everything connects på en, ja, eller anden måde. Ja. Det var lykke. Ja, det var det der moment. Men det var også sjovt, fordi hvad er sådan, hvad er lykke? Og det, jeg ligesom bygger op om det der moment nu, ikke? Der er jo alle mulige følelser, men man tillægger et moment også efter, man har gjort det, ikke? Det var mega frigørende, det var mega fedt, det var total nice, alle de her ting. Så sådan, men jeg tror, at det var et moment, hvor jeg havde sådan lykkefølelse. Eller det ved jeg. Det ved jeg, det var, når jeg, sådan, når jeg tænker over det. Det der med at stå der med sådan, så mine allerbedste venner kan se, altså, vi var det der hold på fire, ikke? Ja. Se fire mand står bare nede i moshpitten og bare står oppe med alle de andre. Vi vil have noget med ryg. Ja, præcis. Af alle de ting, man, ja, kunne tjene, så blev det det. Det, ja, elsker jeg. Ja. Okay, fedt. Åh, ligesom livet, ikke? Nu skal vi lige fra, ja, et helt højdepunkt egentlig til et lavpunkt. For det er jo også en del af det, ja, der er en del af fortællingen om dit liv, om alles liv på en eller anden måde. Ikke? Vi har allerede talt meget om kontrastforholdet, at det lyse kun kan være lyst, fordi det står i kontrast til det helt mørke. Og vi skal også lige vende mørket og have et øjeblik fra dit liv, hvor du har følt sorg. Ja. Ja. Der var, vi spoler sådan lidt tilbage fra nu, og jeg går på efterskole, og jeg får en helt vildt god kammerat. Vi er enormt gode venner, og er sammen meget, og ligesom har nogle ting sammen. Og han har det lidt svært, og jeg har også oplevet, at mine venner før har haft det lidt svært. Men fortæller ligesom, at alle de her ting, at sådan, det bliver bedre, sådan, og han fortæller også mig, at han var glad for sådan, han var glad for at have mig som ven og sådan noget, og det betød helt vildt meget. Og det var sådan, det var sgu sådan lidt et særligt venskab. Og så kan jeg huske, at han kommer tilbage fra weekend på et tidspunkt, hvor jeg ret tydeligt kan huske, at sådan, at han ikke var der, men jeg var oppe på efterskolen, ikke? Så han var ligesom taget hjem. Kan jeg huske ligesom at finde ham der, den der søndag, når alle kommer tilbage, og så havde han nogle meget smalle, lange snit i ansigtet. Og det vidste jeg godt, hvad det betød. At han selv havde gjort det? Ja, ja. Okay. Og det var meget voldsomt at se en, jeg holdt meget af. Ligesom nu derud. Jeg kan huske, jeg så det, og jeg er sådan meget tydeligt huske, det var sådan næsten fysisk, ja, slag i hjertet, ikke? Ja. Ja, og jeg var også, jeg tænker, der er også lidt sådan ting med sådan, nu kender I så hinanden, ikke? Men det er jo lidt ligesom, når man går forbi nogen på gaden, og der er nogen, der har et eller andet brandskade, et eller andet i ansigtet, altså den der med, altså man kan ikke lade være med at kigge, men sådan, skal man i tale sætte det, skal man ikke, skal man prøve, ja, bare kun at kigge med øjnene, eller sådan, altså hvordan håndterer, ja, man ligesom det? Jo, men det, altså, så snakker jeg med ham, og det er sådan, altså snakker jeg med ham, og ligesom sådan, hey, hvad sådan, der er sket her? Og så snakker vi, men det der så også var med det, var at sådan, at der var faktisk ikke, det var meget visuelt, meget synligt, men der var ikke rigtig andre, der ligesom fandt ud af, det var derfor. Der var mange andre, der var sådan, okay, han er faldet, sådan et eller andet, ikke? Så det var også sådan lidt sådan, jeg tror, det var sådan lidt panikfølelse af, at jeg følte, det var mig. Men jeg tror også, det var fordi, det var et menneske, jeg holdt sindssygt meget af, som jeg kunne se have det svært. Og jeg sådan, jeg har aldrig selv haft det mega, sådan mega svært. Jeg har selvfølgelig, der er gode og dårlige perioder, ikke? Men så var det, jamen det her med, der var et menneske, som jeg havde enormt nært, der havde det svært. Det kan jeg ligesom, det kan jeg huske meget tydeligt. Det er sjovt. Tidligere, der har vi talt om det her med, at noget af det, der har været sådan mest betydningsfuldt for dig, det er, når folk ligesom har tur at gå til dig, ja, med en ting, ikke? Mm. Men det er som om, at her, der er det så kun dig, der ved, at det er på grund af selvskade. Ja. Men så er det pludselig ikke en rar ting. Ja. Kun at være den eneste, der ved det, for det fører der vel også noget, altså noget ansvar med i på efterskole, så gamle er I heller ikke. Ja. Lige pludselig er det ligesom kun dig, der ved det. Så måske er det også en følelse af, at det er dig, der skal bære denne her, gå sådan en byrde, eller... Ja, det er sjovt. Jeg har aldrig faktisk tænkt over det lige med den der. Det er jo en ting, jeg tænker over en gang imellem. Det er lang tid siden, jeg lige har tænkt over den der periode indtil nu, men det er også... Jeg kan huske, jeg følte, at jeg stod meget alene med det, fordi at jeg også godt vidste, det var et... Det var jo mega privat, sådan... Og jeg var sådan... Fuck, der sker ikke noget, jeg er den eneste, der ved det, alt det her, ikke? Og så, ja, snakkede jeg jo bare med individet der, og snakkede. Og ligesom, så måtte jeg jo også, jeg kan huske, der var sådan, og 24 timer, hvor jeg var sådan lidt panikken omkring det, men der er jo andre mennesker, og det der med, når man er på efterskole, jeg tænkte over senere, at der var også voksne, der godt, hvis det eller ligesom havde styr på det, ikke? Der er jo... Ja, forhåbentlig. Ja, det er det, jeg ikke... Ja, det ved jeg ikke engang helt selv, nej, om der måske var. Nej. Men sådan, men det kan man jo håbe på. Ja, men jeg kan godt huske de der teenageår, hvor man altså virkelig havde nogle venner nogle gange. Det havde jeg i hvert fald også, hvor sådan, det gik altså ret galt, ikke? Altså stået med selvskade og spiseforstyrrelser og sådan nogle ting, der virkelig bobler op. Ja. Når man er usikker og i den aldersgruppe, ikke? Ja. Og den der mærkelige følelse af sådan næsten misforstået loyalitet, ikke? Eller sådan, du har betroet noget af det dybeste til mig, og det er en kæmpe ære, men det er faktisk også en byrde, altså et stort ansvar for mig som ligestillet barn at have, men jeg kan jo ikke sige det til din mor, for så har jeg brudt den tillid, og sådan, altså, den er svær, ikke? Ja, det er sjovt. Ja, jeg tror også, jeg siger sådan, det er også noget, jeg har... Altså, ligesom mange andre har og sådan noget. Det der med, at de der ungdomsår er virkelig hårde for nogen. Er virkelig hårde nok for alle på hver sin måde. Men sådan, men ja, så er der ligesom den der udtryksform af det, ikke? Sådan selvskade og hvordan man skal håndtere det. Og også hvordan man skal håndtere det, når man er sådan individ, der er tæt på det. Og så det er også, ja, nu sagde jeg jo det der med, at det ligesom, det var vigtigt for mig, når folk kom med noget, ikke? Men... Ja, der er også meget ansvar i det der, ikke? Jo, helt klart. Og jeg synes jo, det er vildt, det har jeg godt nok aldrig hørt om før, at gøre det i ansigtet. Ja. Altså sådan, man plejer ligesom at gøre det et sted, hvor man kan skjule det. Og det er næsten på en eller anden måde, når man ser tilbage nu, endnu mere sørgeligt på en eller anden måde, at der bliver reklameret med det, og der stadig er nogle voksne mennesker, der tænker, nå, det er nok bare et uheld, ikke? Ja, det er det. Det er også... Ja. Mm. Ja. Så noget af din største sorg har faktisk ikke været din egne, men den her indirekte i at se nogen, man elsker. Ja. Følelsesorg. Ja, det er en virkelig god måde at sætte det på. Jeg tror også, jeg havde det. Jeg vidste, at jeg godt ville fortælle den der historie, men jeg synes også, at det er... Altså, jeg kan næsten få det sådan lidt pinligt af at fortælle det på grund af mig selv, fordi at det er sådan, at jeg føler, at jeg også udstiller nogle andre sår, som er værende min sår, hvilket jo ikke er det, sådan pointen er, men det... Nej, altså der er måske også noget skam på en eller anden måde i, sådan, hvorfor, altså sådan, det er jo ikke engang mig, der er offeret, hvorfor er det mig, der har det hårdt? Det. Altså hvem er jeg til at sige, det er hårdt for mig, fordi nogen, jeg kender, har det lige hårdt. Lige præcis, lige præcis, og det er det, jeg sådan... Ja. Det er det, jeg sådan, det skal ikke være sådan, ej, hvor er det synd for mig, fordi der er jo, så er der ligesom det der andet, den anden side af det. Men det tror jeg, at jeg talte med en om tidligere i dag faktisk, altså ting kan jo godt være svære for og synd for mange på samme tid, og jeg tror også, at sådan, nu er det så lidt måske på et højere plan, men jeg synes også noget af det, der måske mangler i den der mentale sundhedsdebat, der fylder rigtig meget, som vi snakker om meget i vores generation, ikke? Det er også at sådan anerkende, de pårørende. Ja. Altså, det er ikke, at det er en konkurrence. Det er ikke, fordi man skal sige, det er lige så hårdt eller hårdere. Men det er også hårdt at være tæt på en, der har det sådan, ikke? Altså, det synes jeg også, man skal til at anerkende. Altså, det er jo ikke... Altså, noget kan jo godt være en byrde, selvom man også... Altså, uden at man mener det ondt, når man siger, det er en byrde på en eller anden måde, ikke? Jo. Oh. Det er i hvert fald et ansvar, der bliver placeret på lille talven der. Jeg tror også, det er måske også det der placering af ansvar. Men det var sjovt, fordi det er også noget, jeg ligesom tror, det er noget, jeg tænker over en gang imellem. Det er også det der ansvar, jeg egentlig godt vil søge i mine sociale relationer. Mine sociale relationer betyder virkelig alt for mig. Det betyder også, at jeg tager sådan et ansvar inden for det, ikke? Men hvornår er det lige pludselig ikke mit ansvar? Og det har jeg som sådan, individ lidt svært ved at finde ud af nogle gange. Sådan, hvornår skal jeg i virkeligheden bare... Altså, men det er sygt svært, og det er det, jeg føler, der sker rigtig meget i ens 20'er, ikke? At man lige pludselig begynder at forholde sig lidt mere kritisk til sådan, sine relationer, altså, og sine grænser i de relationer, ikke? Ja, lige præcis. Det giver god mening. Det sidste spørgsmål stiller dig nu, Talvin, og du skal svare så kort som overhovedet menneskeligt muligt, ikke? Ja. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Ja, men det tror jeg faktisk. Altså jeg har sådan, jeg synes, at jeg går rundt især lige for tiden. Jeg må jo basere det på nuet, ikke? Jeg tror ikke altid på, at man skal fortryde ting, man har gjort. Man kan godt være ked af det. Sådan, jeg sagde noget, der sårede dig, det er jeg ked af, ikke? Men det har man ligesom altid lært noget af. Så jeg har sådan en følelse af tilfredshed. Altså, at jeg er glad i mit liv, og det er jo ligesom det, jeg må definere det fra nu. Men jeg heller ikke, altså, der er 80 år til, at jeg har det sådan, okay, nu har jeg oplevet det, jeg skulle opleve, ikke? Jeg vil ikke... Du er ikke mæt? Nej, jeg er overhovedet ikke mæt. Der er livet lige begyndt. Når man er færdig med gym og alt det der andet, der ligesom holder en tilbage, og man faktisk får lov at tage sin egen valg. Ja, det er det. Det er lidt syret allerede at skulle skrive din nekrolog, når du næsten lige har fået hue på for et halvt år siden til men jeg skal prøve det alligevel. Ja. Og så hører vi, når den er færdig, ikke? Ja. Du havde det lidt stramt med den anden del, altså det her med at sidde og sådan tale om sig selv. Hvordan har du det med denne her del, altså? Også lidt underligt. Jeg tror, jeg sad... altså nu har vi lige haft en lille pause og sådan noget, og du har siddet og skrevet, og jeg sidder og kigget lidt ud i luften. og så tænkte jeg ligesom også, okay, jeg skal faktisk til at have en oplevelse af noget, der sådan er meget ægte på en eller anden måde. Ikke? Det er sådan, og det er noget, man ikke altid lige får lov at prøve, så det er også... Ja, det er sgu bare sådan lidt underligt. Også fordi det er noget, det er svært at forholde sig til. Ja. Jeg tror, jeg tænkte... Altså sådan... Jeg glæder mig da til at se, hvad du har skrevet og sådan noget. Og det er spændende, men det er underligt. Også fordi det er sådan noget, der ligger så fjernt. Ja. Jeg har virkelig sådan tit i mit liv lige nu, ikke? Jeg føler, det er lige startet. Ja. Der er så meget, der skal ske, ikke? Jo. Jeg føler mig virkelig meget ung, hvilket er altså et enormt stort privilegie, jeg har med her. Har med mig, hvor jeg sådan før har været sådan, okay, men du har ikke gjort det her endnu, ikke? Og sådan, så det er meget spacey, det der med det slutning, ikke? Jeg føler, at jeg er i starten, og nu er det bare fast forward. Det er det, der er så specielt ved at gøre det, i starten, ikke? Ja. Okay. Jeg, Talvin, er i dag afgået ved døden. Jeg var en original eksistens, der voksede op i Mørkhøj, men på mange måder blev opfostret af Nørrebro. Jeg gik på lille skole og senere det frie gymnasium. Jeg trives altid bedst i de flydende rammer i stedet for de faste. Og som barn var tirsdag min yndlings, for der havde vi musik på skemaet. Jeg fik min musikalske fødsel som 8-årig, da jeg først fik en guitar i hånden. Det instrument blev en forlængelse af mig, af min hånd og mit væsen. Musikken var så stor en del af min historie, at den kunne fortælles næsten som udelukkende en guitartitel. Fra Smoke in the Water til Metallica's Orion, fra 8-årig til et musiklokale til en 9. klasser på et lille skolefestival. Et moment af lykke, fordi glæden ikke kun var min, men blev delt mellem alle i teltet. Sådan foretrækker jeg det. For lykken lå i kontrastforholdet. Shelterturen til Tølløs blev lykkeligere, fordi den første sheltertur til Ishøj gik galt. Cut til Macheribangbong og et skæbnesvangert møde med kærligheden, hvor jeg flyttede lidt med tanken om at leve et hippie-liv, og så flyttede lidt med en, som levede et hippie-liv. For min historie var udgjort af alle de mennesker, jeg kendte, alle de mennesker, jeg havde påvirket mig, alle de mennesker, der havde påvirket mig i min tid. Jeg var et socialt dyr. Jeg målte ikke succesen i penge, midler eller antallet af publikummer til mine koncerter. Jeg målte dem i relationer. Derfor var deres sorg også min største. Og der var da et par hårde ungdomsår. Men når andre bearbejdede dem med snit i huden, bearbejdede jeg dem i musikken. Jeg påtog mig meget socialt ansvar. Måske for meget. Nogle gange. Men det var stadig en balance, jeg var i gang med at forstå. Der var mange ting, jeg ikke nåede at knække koden til fuldstændig. Men der var også mange ting, jeg vidste med sikkerhed, at jeg var rig på venskaber. At jeg ville musikkens vej. At jeg havde grint, til jeg fik mavekramper, brygget øl med min far og givet slip med mine venner. Og selvom jeg var ateist og havde nihilistiske tendenser, var jeg optimistisk og blød. Nogle ville sige fløde, for i mine sidste øjeblikke ville jeg vende tilbage til et øjeblik af ro, et moderne take på et Monet-maleri, hvor jeg nøgenbadende blandt åkander med mine venner. Et øjeblik, der var så perfekt og uforurenet, hvor det mest rebelske, vi gjorde, var at plukke de blomster, vi ikke måtte. Mm, du ser begejstret ud. Ja, det er da enormt fint. Jeg synes, det er... jeg synes også, der var sådan... ja, der er sgu nogle ting, jeg ikke lige... som jeg troede jo bare var sådan forbipasserende ting, jeg lige får sagt, som du faktisk ikke har fået med. Som hvad? Efter jeg i talen er i dag afgået ved døden, så skrev du: jeg var et original eksistens, der voksede op i Mørkhøj, men på mange måder blev opfostret af Nørrebro. Det synes jeg bare er meget godt grebet, fordi jeg altid sådan... jeg skulle altid føle mig lidt... det, altså sådan, ja, det var bare... det føltes bare meget ægte. På en eller anden måde. Jamen, det er også et sted, der kommer op i mange lidt betydningsfulde øjeblikke. Ja. Ikke? Men det er sgu ikke helt... jeg tror bare, du har fanget... hvor er det, der står? Jo, men det der med, at jeg påtog mig meget socialt ansvar. Måske for meget nogle gange. Og det ved jeg også godt, vi snakkede meget om. Men det er sådan... det er sgu en meget god senderkendelse nogle gange lige at få. Og så få det sådan meget sådan... altså, du ved, sådan var jeg, ikke? Mm-hmm. Men det er måske også... det er også noget, man kan tage med mig, man kan tage med sig, ikke? Nu står det jo meget sådan, okay, jeg er gone, der er ikke mere tilbage. Det var sådan det liv, og man kan jo altid vælge at sådan plukke ting ud, ikke? Mm-hmm. Du ved, hvis jeg virkelig bliver meget enig med mig selv om, at jeg påtager mig for meget socialt ansvar, mm-hmm. så du er altid, jeg kunne jo lade den del af mig dø med det her på en eller anden måde, ikke? Jo, altså måske tage det med, så når den er en rigtig nekrolog en dag, så skriver, så kan det være, at det er ikke optrådt. Men jeg tænker også, at det ligesom er en direkte konsekvens af, at du også er så social. Ja. Ikke? Altså som vi også snakker om, at du tror bare om det, at man kan ikke have det sure uden det søde, man kan ikke have det ene uden det andet. Det er også en meget, meget, meget vild oplevelse. Eller sådan. Jeg synes, du har skrevet det meget, meget smukt i virkeligheden. Mm. Meget, ja, jeg tror, hvis det der stod, så ville jeg blive meget glad faktisk, meget rørt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.